2008 год у Беларусі. У акцыях пратэсту прадпрымальнікаў бяруць удзел некалькі тысячаў чалавек. На патрабаванне беларускіх уладаў ЗША адклікаюць амбасады Разменску і скарачаюць штат дыпламатычнай місіі ў Беларусі. Працэс 14 моладзевых актывістаў караюць штрафамі і абмежаваннем волі без заключэння пад варту. Палата прадстаўнікоў прымае новы, больш жорсткі закон аб сродках масавай інфармацыі. Выбух у Менску. Каля 50 параненых, тысячы дапытаных. Ніводзін прадстаўнік апазіцыі не трапіў у палату прадстаўнікоў у выніку парламенцкіх выбараў. Недзяржаўныя газеты вяртаюць у дзяржаўную сістэму распаўсюду і падпіскі. Александр Лукашэнка заяўляе пра лібералізацыю ва ўмовах эканамічнага крызісу. Нагадаю, вы слухаеце заключную перадачу з цыклю «На хвалі свабоды». Яна прысвечаная 2008 году ў гісторыі нашага радыё. Алена Ціхановіч працягвае. Цалкам 100 аўтараў ахапіў праект «Начная чытанка», ідэя якой нарадзілася ў Алексея Знаткевіча. Цягам 2008 году ў нашым эфіры скончылася другая частка праекту «Начная чытанка». Цягам гэтага і папярэдняга гадоў на нашых хвалях гучалі яшчэ 50 аўтараў і перакладчыкаў. Як у першай частцы «Начной чытанкі», тут ёсць і паэзія, і проза, і ўласныя творы, і пераклады ад літаратараў розных пакаленняў. Я назаву некаторыя імёны: Славамір Адамовіч, Уладзімір Арлоў, Наталка Бабіна, Геннадзь Бураўкін, Пятрова Сюченка, Галіна Дубянецкая, Павел Костюкевіч, Олег Мінкін, Людміла Рублеўская, Тацяна Сапач, Васіль Сёмуха, Сергей Законнікаў. На пачатку наступнага году творы гэтай паўсотні аўтараў разам з іх біяграфіямі і фотаздымкамі маюць выйсці на дыску, а мы яшчэ паведамім пра гэта, калі будуць больш дакладна вядомыя тэрміны. Але ўжо цяпер тыя, хто мае доступ да інтэрнэту, могуць паслухаць аўтараў з першага дыску «Начной чытанкі», які выйшаў у свет у 2007 годзе. Наклад на 1000 асобнікаў тады даволі хутка разышоўся, але цяпер можна спампаваць альбо дыск цалкам, альбо запісы асобных аўтараў з нашага сайту свабода.орг. Трэба толькі ў радку пошуку набраць словы «Начная чытанка», і там будзе спасылка на гэты дыск. Я нагадаю, што выбраць там таксама ёсць чаго, рэчы там практычна на любы густ і розных жанраў. Да прыкладу, Лявон Вольскі і Адам Глёбас чытали свае казкі, Віктор Шалкевіч міні-п'есы, Альгерд Бахарэвіч, Ева Вежнавец і Югася Каляда апавяданні. Ёсць таксама і пераклады. А найбольш у «Начной чытанцы» паэзіі. Свае вершы там чыталі паэты розных пакаленняў, сярод іх Рыгор Барадулін, Уладзімір Някляеў, Алесь Разанаў, Міхала Німпадыстаў, Джэці, Віктор Жыбуль, Вальжына Морт, Сергей Прылуцкі, Андрэй Хаданович. Усё гэта на першым дыску, які можна спампаваць з нашага сайту свабода.орг, а другі дыск мае з'явіцца на пачатку наступнага году. Разам з Алексеем мы выбралі «Начной чытанкі» твор, да якога варта вярнуцца на памежжы года. Анатоль Вярцінскі чытае свой аптымістычны верш. Пройдзе дзень без падзеі, без сустрэчы, без песні. Нехта прыкіне пастелі на суткі бліжэй да пенсіі. Нехта значыць сонна, зробіць вывад сумны, што учора тое і сёння, дзень і ноч прэч суткі. Пройдзе дзень без падзеі, без любові, надзеі. Сіліцца дзень да вечара, вечарам прабіць нечага, а трэба ж, каб нешта рабілася, каб нешта адбывалася, каб хмара аб хмару білася, дажджом прылівалася, трэба, каб пчолы раіліся, трэба, каб песні складаліся, трэба, каб гнёзды рабіліся, трэба, каб казкі ствараліся, каб людзі сустракаліся, зналіся ў дружбе шчырай, каб зналіся, кахаліся мужчына і жанчына. Калі сустракаюцца двое, свое каханне падзелюць, гэта найлепшая доля з усіх падзей, падзея. Трэба, каб нехта, каб нешта, хай там адчай ці трывога, у Бога дзён не рэшата, то ж не ў нас, а ў Бога. А нашы дні ўжо злічаны, а нашы суткі ўжо змераны, граюць зоры знічкі, а новых нема ў рэзерві. Хай там узлёт ці падзення, удача ці неудача, толькі не дня без падзеі, без радасці ці плача, толькі не дня без падзеі. І на завершэнне пытання да дырэктара беларускай службы радыё Свабода Александра Лукашука, што чакаць слухачам у новым годзе. 2009 год будзе годам важных пераменаў у Беларусі, эканамічных, палітычных, міжнародных. Будзе мяняцца таксама і свабода. Будуць новыя перадачы, конкурсы, кнігі, кампакт-дыскі, новыя аўтары, новыя героі і новыя праблемы. Свабода будзе імкнуцца не толькі своечасова інфармаваць вас пра самыя свежыя падзеі, але і аператыўна аналізаваць іх, тлумачыць, шукаць адказы на самыя важныя пытанні жыцця. І мы вельмі разлічваем на вашую дапамогу, параду, удзел у дыскусіях. Званіце, пішыце, дасылайце каментары, фота, відэа. Чакаем вашыя парады і прапановы. Гэта ваша свабода, шаноўныя калегі. Гэтыя словы дырэктара беларускай службы радыё «Свабода» Александра Лукашука надалей застаюцца актуальнымі, а я на гэтым з вамі развітваюся. Заставайцеся са свабодай. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. Перадача Сергія Шупы на хвалях свабоды. Сёлета ўлетку мы паўторым усю юбілейную серыю.